گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 552. مسندگزین کلبه ویرانه خودم، عشرت فضای گوشه غمخانه خودم، در طالع رمیده من بخت صید نیست، دام خودم، شکار خودم، دانه خودم. چون شعله هر دم از نفس آتشین خیش، سرگرم مویه های غریبانه خودم. هر شب چو شمع تازه شود داستان من، حیران ز ناتمامی افسانه خودم. چون دعوی شناختن دیگران کنم، از خوی ناشناخته بیگانه خودم. چون دعوی شناختن دیگران کنم، که از خوی ناشناخته بیگانه خودم. شمع تمام سوخته‌ام بزم عشق را، خود با دل گداخته پروانه خودم. درد من گر کس نگفت افسانه ای کمتر، وگر من هم نباشم در جهان دیوانه ای کمتر. از آن سیمرغ را در قاف قربت آشیان دادند، که شد زین دامگه مشغول آب و دانه ای کمتر. نکوبت نیست عالم، لیک ساقی جام غم دارد، خوشان مهمان که خورد از دست او پیمانه ای کمتر. کسی عاشق بود که از آتش سوزان نپرهیزد، به راه عشق نتوان بودن از پروانه ای کمتر. آنکه سودا زده یه چشم تو بوده است منم، وان که از هر مژه صد چشم گشوده است منم. آن ز رحمانده سرگشته که ناسازی بخت ره به سرمنزل وصلش ننموده منم. آن که پیش لب شیرین تو ای چشمه نوش آفرین گفته و دشنام شنوده است منم. غم و سوز دلم را در جهان پروا نمی داند. غمم را بلبلی کاباره شد از لانه می دوند. نگریم چون ز غیرت، نگریم چون ز غیرت، غیر می سوزد به حال من، ننالم چون ز غم، یارم مرا دیوانه میداند، به جان او که دردش را خود از جان دوست دارم، ولی میمیرم از این غم، ولی میمیرم از این غم که داند یا نمی‌داند. همی خندد به من این هم مرا دیوانه می‌داند خوشم از دیده رو بوده است توی وان که یک بوسه از اون لب نرو بوده است منم ای که از چشم رهی پای کشیدی چون عشق آن که چون آه به دنبال تو بوده است منم Oh, جویم هم نام و نشان ما را. برنامه ای را که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 552 بود که با همکاری سیما بینا، قوامی، عبادی و مجید نجاحی تنظیم شده است. آهنگ چهارگاه از مهدی خالدی، غزل موزون از میرزا حبیب خراسانی، اشعار متن برنامه از امیری فیروزکوهی، مانی شیرازی، رهی معیری، غزل آواز از لاهوتی، گوینده آذر پژوهش.